Aupa, Isa. Bai, aupa. Aupa, bai, aupa. Bai. Arratsaldeon, bai. Arratsaldeon. Erdi... Zure kronika. Zure kronika. Nere kronika, bai, bai, bai. Nere kronika martxa hartzen ari gea. Eta martxa hartzen, daia kasi, kasi berriz. Berriz Santo Tomas eatzen, baina, bueno, bueno badaukau bai. Endikan, egun batzuk, eta badago kontatzeko gauza desente. Así que... Venga, pues. Ekingo jot, bai, bai. Azaltzeari. Bai, bueno, batetik, ba, hemen daukat begia horrean, eta gogoz azpimarratu nahiko nuke, hemen aurrera eramaten ari den kanpaina bat, kanpaina hau badator beltz mugimendua edo beltz mugimendu gaztea. Ala deitzen dute bereiek, beltz mugimendu gaztearen aldetik, eskatzen ari dira petizio bat, edo egiten ari dira eskaera bat parlamentuan, eta horretarako sinadurak bildu behar dira, baina hauen hauen helburua eta da racial profiling, edo profil racial, edo deitzen duten horren kontra. Alemaniako adibidea jarriko dut, baina pentsatzen dut Europako ingurune askotan, eta munduko ingurune askotan antzekoa dela, eta hau da, persona bat beltza bada, edo ezpada europear txuri hori, ba, edozen poliziaren eskuetan, edo begietan, bueno, arriskoa dagola, arriskoan dagola, hau da, susmagarria dela. Hala gertatu zen, orain dela hilabete batzuk hemen trenean zijoanean gizon beltz bat, besterik gabe poliziak dokumentazio eskatu zion, honek uko egin zion dokumentazioa erakusteari, prozesuak izan dira eta iritsi da Tribunal Konstituzionalea. Horregatik hauek eskatzen nahi dira diskriminazio hauei amaiera ematea eta ez izatea arrazoia, esan bezala ez barkatu, ez txuria izatea edo ba susmagarri edo edozen kontrol pean erortzeko. Guk ezagutzen ditugu beste diskriminazio mota hauek ere, ba ez lehen halako arropa eraman edo ez dakit, baina hemen aipatzen dena da bueno, xenofobia edo arrazakeria edo oso sustraitua dagoela Alemanian. Nik oraingoz Alemaniaz hitz egingo dut, zuek ateako dituzute zuen ondorioak. Hau batetik, eta bueno, babai, hau azpimarratu nahi nuela, eta honi babesa eman nahiko niokela, ama zazpi milatik sinadura jasotzen zuen baina arte, eta beraien asmoa da, oraindik sinadura jasotzen jarraitea. Jarraitzea, badakit petizioen eta eskaeren bide hau parlamentario hau, bueno, batzutan eszeptikoak eta izaten garela, baina gutxienez, hauek nahi dutena da, gutxienez, behingoz aukera izatea parlamentoaren aurrean hitz egin ahal izateko. Bueno, gero jakingo dugu demokrazia direlako hauek zer egiten duten, baina gutxienez, lehenengo aldia izango litzake beraien historian, ba, gaz, beltz mugimendu bezala Alemaniako parlamentoan hitz egin ahal izateko aukera. Ukitzea. Beraz, hauei babesa, bestetik, eta askotan bezala, ba, badaukagu Kurdistanetik, edo, bueno, kasuntan kurdoen gandik datorkigun albiste bat, hemen, Hamburgon, kasi, ba, ja, urte eta piko, urrian betezan urte-bete, gartzelatuta dago kurdo bat, Ali Zankitai, eta honi laporatzen diote, Alemanian leporatzen diote PKK alderdiari, erakundeari, ez bakarri babesa matea, bezik hemen erantzunkizuna izatea. Gizon honek hogei urte pasa ditu jadanik, Turkian, kartzelan, tortura bizitu du, eta bere kontra ez dago, ez dago indizio edo zehatzik, baina Alemanian lege antiterrorista dagoenez, eta lege antiterrorista atzerritar diren erakundeentzat ere berezia dagoenez, ehun da hogeita behatzi B da lege hau, ba bueno, lege noen arabera, gizon hau gartzelan daukate, eta, bueno, gartzelan eukitzeko asmoa daukate. Beraz, egun hauetan ere, mobilizazioak, kartzelara mobilizazioak eta bihar hitzaldi bat izango da. Bai Ali izan kitaren kasuan, kasua bai beste bost kurdo, preso kurdiarrak hemen Alemanian direnak, ba, hauen kasua zaratzeko. Bestetik ere, urtero egiten da abenduan, abenduan partean, eta aurten abenduaren 15ean izango da Hamburgon manifestazio bat errepresioaren kontra. Azken urteotan errepresioa ere zorroztu delako edo mantendu delako Alemanian dagoen erresistentzaren kontra, ba, badira urte batzuk abenduko larun bat honetan, larun bat batean manifestaldi bat eta egun mugitua izaten da. Beraz, honen berri emango dugu, oraindik badaukagu kronika pare bat eta ekitaldi pila daude egun hauetan, ez dakit negua den, jendeak ez duen kalean egona eta horregatik hitzaldiak, pelikulak eta bueno, kontzertuak ere badira, gu hemen zai gaude ostiralean hemen Berritxarrak taldeak joko duen, badirudi arazoak daudela, baina arazo organizatiboak edo daudela kontzertu lokalarekin. Gu oraindik zai gaude eta mobilizatzen eta propaganda egiten ari gean, ea jo dezaketen. Alemaniatik, bueno, Europatik daude jiran eta egun hauetan, ba, Berlin, Hamburgo eta Osnabrukera etorriko dira, iritsiko dira, bai eta Koloniara ere. Eta, bueno, gauza pila, Maputxen aldeko itzaldiak eta mobilizazioak, mugimendu antirrazistaren ekitaldiak, hemen orrialde alternatiboak begiratzen baditugu, egia esan, garai muitxua da. Hitz egiteko besterik ez bada ere, hitzaldiak badira ere, baina garai muitxua bada, eta bueno, beti pozgarria da, ezta. Ondo, pues. Pues no te diré que andamos aquí tan, tan ajetreados y con tanto, pero sí, pues bueno, se van apuntando muchos actos en estas fechas, pues que desde luego suelen ser muy, o suelen estar muy nutridas de convocatorias de muchos tipos. Ahí le seguiremos. Cuando hablabas de esta huelga de hambre del compañero kurdo, recordaba esta semana también, supongo que para la población kurda ahí en la frontera entre Turquía y Siria, pues también que se ha hablado de este nuevo despliegue de misiles en la frontera por parte de la OTAN. También, desde luego, ahí caerá sobre este pueblo, pues también otra aberración más. Sí, ya sabes que hablábamos hace un par de semanas de esa amenaza, porque Alemania ya se había ofrecido ponerse allí con sus aparatos antiaéreos, sí, misiles antiaéreos, y bueno, antes de que la OTAN lo decidiera ya sabíamos prácticamente de que se iba a decidir, ¿no? Y bueno, sí, por desgracia se ha confirmado esta noticia, y sí, ya hemos vivido estas mismas experiencias en la Primera Guerra del Golfo, en la Segunda Guerra del Golfo, siempre que pueden, bueno, toda la zona del Oriente Medio es una zona a la que le tienen muchas ganas. Estamos viviendo la desgracia de Palestina y la lucha de Palestina, y estamos viendo también cómo en Siria y se han estado también potenciando situaciones de guerra, sí, también, sí, sí, teniendo en cuenta la situación y la violencia del gobierno sirio, pero aprovechando esto se están potenciando situaciones de guerra, y bueno, al pueblo kurdo siempre le salpica un poco todas estas, le salpica o son, ¿no? Son estos objetivos escondidos que nunca se nombran. Muy bien, Isa, pues ahí seguiremos atentos a las próximas crónicas. Me quedo aquí un poco, ahora subiré esta crónica, que solemos publicarla en audio, la publicamos hoy, Retegui, pero en la web también solemos dejarla publicada, ahí para radioescuchas o navegantes que quieran escucharla pues fuera del horario de lo que es el propio Retegui. ahí te solemos publicar, como no sé si lo habrás visto en la web de Sinchilic, y ahí pues se te ve un poco esa croniquera de la Sinchilic actuante. Muy bien, pues muchas gracias otra vez y en principio ahí estaremos. Hasta el próximo martes. Bai, hor jarraituko dugu, eh? Bai. Reportera ditxaratxera, edo, bai. Jarraituko dugu horretan. Vale, ni esker, aio. Hor, horrengo arte.